والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. واتو وكهرمية هلي أمبالو ونالهرمية لحجي متوم صلى الله عليه وسلم هكو كتليا لولوتي كتكهيو. قال الشارح: يقصد المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد التلبيات التي كان يلبي بها بعض الصحابة بعض أصحابه. متوم صلى الله عليه وسلم هكو كتليا زل تلبية أمبازو baadhi ya masahaba walikuwa kizileta kwa kaulihim labbaika haqqan haqqan ta'abbudan wa riqa. Hii ni moja katika talbia ambazo waliongezea masahaba na Mtume SAW akawafanyia iqrar, kama ile iliyopita Ibn Umar: labbaika wa sa'adaika wal khairu biyadaika war raghba'u ilayka wal 'amal. Halafu pia baadhi ya masahaba wakaongezea labbaika haqqan haqqan ta'abbudan wa riqa. Wa mithlu labbaika wa sa'adaika wal khairu biyadaika wal sharru laysa ilayka wa nahwu dhalik. Na mfano hizo Mtume akawafanyia iqrar kwa talbia hizo kwamba zinafaa. Qawluhu: wa lazima rasulullah sallallahu alayhi wa sallama talbiyatahu, أي واظب صلى الله عليه وسلم على تلبيته السابقة. متوم صلى الله عليه وسلم أقدوم جوية تلبيهاك إلي يموانزو إلي وتنغليا. قوله: قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج. أسمى جابر رضي الله عنه هتكوى تكنوية إسفقوى حج. قول جابر: بناء على أن العرب قبل الإسلام لا يعتمرون مع الحج بل يعتمرون في غير أشهر الحج. أسمى هيني كزنغتيا قمب وعراب قبل الإسلام ولكوا هافن عمر بمجان حج بل ولكوا كفن عمر كتكيسيوكوا ميزي إلي حج. وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ولكوا wakiona kwamba umra katika miezi ya haji ni katika mambo mabaya, ni katika maasiya. Wayakuluna: idha bara ad-dubur wa afa al-athar wa ansalakha safar halatil umratu liman i'tamar. Hani maneno walikuwa kiyasema wakati wa kijahiliya: idha bara ad-dubur wa afa al-athar wa ansalakha safar halatil umratu liman i'tamar. فظنوا أن العمرة لا تجوز مع الحج. وكذنيا كما كفني عمرة هايفاي بموجنا حج، يعني وفني عمرة لفو هابو هابو مزيه حج وفني حج. وكذنيا كما هايفاي. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم وقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. أنا يتاكا katika nyinyi kuhirimia حج na umra na afanye, na anayetaka kuhirimia haji peke yake na afanye hivyo ahirimie. Waman arada an yuhilla biumratin falyuhilla, anayetaka kuhirimia umra peke yake na ahirimie. Fal ansaku thalatha, kwa hiyo ansaki hizo ibada hizo ni tatu: alifrad wa huwa alihramu bilhaji fakat, ifrad ni kuhirimia haji peke yake bila umra. والقران وهو الإحرام بالحج والعمرة معا، قران نكهرمية حجنا عمرة بموجة، والتمتع وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الإحرام بالحج من عامه. تمتع نكهرمية عمرة كتك ميزي حج كيش كهرمية حج كتك مواكواك هو هو. قوله: لسنا نعرف العمرة. Maneno ya Jabir: lasna na'rifu illa al-hajj. Asema kauluhu lasna na'rifu al-umra, al-umratu lughatan az-ziyara. Umra katika lugha ina maana ya ziara, wa shar'an at-ta'abbudu lillahi bit-tawaf bil-bayt was-sa'yi baina as-safa wal-marwa wal-halqi aw at-taqsir. Kwa sheria umra ni kumwabudu Allah kwa kutufu al-Kaaba mara saba, na sa'i kwenda sa'i baina safa na marwa, na kunyoa nywele zote au kupunguza. Hii ndiyo umra. Inakuwa hapa mtu ashamaliza umra, kutufu mara saba, na sa'i baina safa wal marwa, na kunyoa nywele zote au kupunguza. Umra hiyo ndiyo ya kisheria. Wa hiya wajibatun maratun wahida fil umri. Umra nayo ni wajiba, ni lazima mara moja katika umri, kama ilivyo haji. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, hujja an abika wa'tamir, mhijie baba yako na ufanye umra. Kwa hiyo umra na haji zote zote ni wajib kwa umri mara moja. Qauluhu hatta idha ataida albayta ma'hu, mpaka tulipofika al-Kaaba pamoja na mtume. Almuradu bilbayt albaytu alharam wa huwa al-Kaaba wa masjiduha, ni al-Kaaba na masjid al-haram. Waqad sabbahu Allahu albayta al-haram, Allah ameita hiyo albaytu al-haram. Qala Allahu ta'ala, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil-haqqi la tadkhulunna al-masjida al-harama in sha'a Allahu aminin. Qawluhu istaslama ar-rukna, Mtume sallam akashika ar-rukn, huwa ar-ruknu ash-sharqiy min al-Ka'ba al-musharrafa alladhi fihi al-hajar al-aswad, ni ile nguzo ya upande wa mashariki ya al-Ka'ba tukufu ambayo ina lile jiwe jeusi, mtume akalishika. Walladhi yastalimu minhu al-hajar al-aswad faqat, anachoshika ni hajar al-aswad peke yake, sio ile nguzo nzima. Wa hadha yadullu ala sunniyati istilamihi sawa'un bil fami au bil yadi, na hadithi hii inafahamisha sunna ya kushika ilo hajar al-aswad sawa kwa mdomo kulishumu, au bil yadi au kwa mkono. Wa huwa awwalu ma yabda'u bihi au yubda'u bihi inda at-tawafi wa akhiru ma yantahi minhu min at-tawaf, na hapo ndio mahali pa kwanza ambapo mtu anaanzia tawaf, na mwisho wa kumalizia tawafu pia ni hapo hajarul aswad. Fa illam yastati taqbilahu, asipoweza kulishumu au istilamahu biliyadi au kulishika kwa mkono, wa taqbilahu wa taqbilaha, fa innahu yushiru ilayhi, ataliashiria tu kwa mkono. Wala yuqabbilu ma yushiru bihi, wala atashumu kile anachokiashiria, hata shumu mkono wake kama ni kwa kuashiria, ataashiria peke yake bila kushumu mkono wake. Qauluhu fatafa sab'an, mtume akatufu mara saba. Faramala thalatha, akenda haraka haraka mara tatu. Wamasha arba'a, akatembea kawaida mara nne. Mizunguko mitatu ya mwanzo ile ya tawafu al-qudum inakuwa ni kwenda haraka haraka, na mizunguko mingine ya nne inakuwa ni kwenda mwendo wa kawaida. Hadha yadullu ala anna tawafa sab'an yaj'alu al-bayta 'an yasarihi, hii inafahamisha kwamba kuzunguka tawafu pale ni mara saba, anajaalia al-Kaaba upande wake wa kushoto, akizunguka al-Kaaba inakuwa upande wa kushoto. Wa yabda'u kulla shawtin min al-hajar al-aswad wa yantahi bihi, anaanza kila mzunguko kuanzia pale katika lile jiwe jeusi na anamalizia pale katika jiwe lile. Wa hadha tawafu wa huwa tawafu al-qudum lilmufridi walqarin, na tawafu hii ni tawafu al-qudum, tawafu ya kufika pale Baka kwa yule mwenye kufanya ifrad haji peke yake, na yule mwenye kuchanganya umra na haji. Au tawafu al-umra lilmutamatti'i walmu'tamir, au hii ni tawafu ya umra kwa yule mwenye kufanya tamattu, na yule mwenye kufanya umra kwanza, huyu anatufu pale, inakuwa ile ni tawafu ya umra. Wa yusannu fi hadha tawafu lidtiba'u, na ni sunna katika tawafu hii alidtiba'u, kujitanda nguo juu. Wa huwa kashful katifil ayman, ni kuacha wazi bega la mkono wa kulia. Kashful katifil ayman irtiba, ni kuacha wazi bega la mkono wa kulia. Waja'alu ridai ma'a ibtihil ayman, na kujaalia ile nguo ya juu pamoja na kwapa yake ya mkono wa kulia. Wa ala atiqil aisar, na kufunika juu ya bega lake la kushoto. Hii ni sunna ya Mtume sallam kama ilivyokuwa mwanzo wake. Ni kwamba washirikina walisema watakuja hapa masahaba wamedhoofika kwa sababu ya homa ya kule Madina. Kwa hiyo Mtume sallam akawaamrisha masahaba wafunue bega la upande wao la mikono ya kulia, kuonesha nguvu walizokuwa nazo masahaba, wala hawakudhoofika na homa hiyo. Kwa hiyo ikawa hii ni sunna ila yaumil qiyama, ile mizunguko mitatu ya mwanzo tawafu ile ya umra inakuwa ni kufunua bega la kulia, lakini baada ya tawafu hiyo ni kufunika bega moja kwa moja. Baada ya tawafu ni kufunika bega lake, akiswali rakaa mbili pale khalfa al-maqam bega limefunikwa, akienda sa'i bega limefunikwa, haji kule amal za haji zote mabega yamefunuka yote. Makosa yanatokea, baadhi ya watu wanawacha mabega yao wazi mpaka Arafa mpaka Muzdalifa, yale ni makosa. Wa yusannu fi hadha tawafi ar-ramal wa huwa al-khabbu, husuniwa katika tawafu hii ya umra ar-ramal, kwenda hiyo haraka haraka mizunguko mitatu ya mwanzo. Wa huwa al-khabbu, na ramal ndio khabbu, kwenda mbio mbio. Bi an yusri'a fil mashi wa yuqariba al-khuta, hiyo khabbu ni kufanya haraka katika kutembea na kukurubisha zile hatua zake. Wa yuhizza al-mankibaini li'ighadhati al-mushrikin, na kutingisha yale mabega mawili kwa ajili ya kuwaudhi washirikina. Wa illa yatayassar au khashiya adhili adhiyat al-akharina lam yaf'al, isipokuwa yani isiposahilika hilo la kwenda haraka haraka, labda zahma ni kubwa au aliogopea kuwaudhi wengine, hatafanya jambo hilo kwa sababu ni jambo la sunna. Qauluhu thumma nafadha ila maqami Ibrahim, kisha atakwenda kwenye makamu Ibrahim baada ya kumaliza tawafu mizunguko saba. Aimasha ila maqami Ibrahima wa huwa alhajaru alladhi kana yaqumu alayhi Ibrahimu athnaa binaihi albayt huwa wa Ismail, atakwenda kwenye makamu Ibrahim, nalo ni jiwe lile ambalo alikuwa akisimamia Nabii Ibrahim wakati wa kujenga al-Kaaba, yeye na mtoto wake Ismail. Wa huwa al-yawma ma'lumun sharqiyya al-Kaaba, na jiwe hili sasa hivi linajulikana liko upande wa mashariki wa al-Kaaba. Wa qaraa qawlahu ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, atasoma neno hili la Allah wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla liyushira ila annahu sawfa yusalli fi hadha al-makan, atasoma aya hiyo ili ashirie kwamba atasali rak'a mbili mahali hapa. Wa illa yatayassar khalfa maqami Ibrahim fa fi ayi makanin min al-masjid, isiposahilika kuswali nyuma ya makamu Ibrahim, labda pamejaa watu ni wengi, atasali mahali popote katika Masjidil Haram. Qauluhu fasalla rak'ataini, atasali rak'a mbili. Hadhihi salatu khalfa maqami Ibrahim kama fil hadith, sala hii rak'a hizi mbili, sala hii ni nyuma ya makamu Ibrahim kama ilivyo katika hadith. Wal maqamu baina al musalla wa baina al Kaaba, na hiyo makamu Ibrahim na baina musalli na baina al-Kaaba, atasimama hapo baina hiyo makamu Ibrahim iko baina ya musalli na baina al-Kaaba, baina ya mwenye kusali na baina ya al-Kaaba. Atasoma katika rakaa ya kwanza baada ya Fatiha qul ya ayyuhal kafirun, na katika rakaa ya pili baada ya Fatiha atasoma qul huwallahu ahad. ولعل اختيار سورة الإخلاص لما فيهما من تجديد العقيدة حتى يؤكد طوافه بالبيت عبادة لله وحده لا أنه عبادة للبيت. أسمى pengine kuchaguliwa sura hizi mbili, سورة الإخلاص, kwa sababu ndani yao kuna kufanya upya aqida, ili akokoteze kwamba kutufu kwake Kaaba ni kwa ajili ya kumwabudu Allah peke yake, si kwa ajili ya kuabudu ile nyumba ile Kaaba. Anafanya vile kwa ajili ya kumwabudu Allah peke yake. Wa innama ibadatul lirabbil baiti, hii ni kumwabudu Mola wa nyumba ile ya Kaaba, kama kala Taala falyabudu rabba hadhal bait, na wamwabudu Mola wa nyumba hii. Kauluhu thumma rajaa ila rukni, kisha atarudi kwenye ile rukun yani hajarul aswad, wastalamahu na atalishika. Bayana sunnata baada rakaataini wa hiya stilamul hajaril aswadi maratan ukhra, hapa amebainisha sunna baada ya kusali zile rakaa mbili khalfal maqam, alafu atakwenda tena kushika alhajarul aswad mara nyingine. Wa hadhihi sunna qad umitat, sunna hii imeuawa, watu hawaifanyi sunna hii, labda pengine pa kwa sababu ya zahma. Kama kuna zahma haitakiwi mtu kusukumana kwenda kusukuma watu kwa ajili ya kushika, hili ni sunna kama ikiwa anapata nafasi vizuri, kama hapati nafasi aendelee na mambo mengine, kwani hii ni sunna. Sema wayambaghi fi'luha idha amkana, inatakiwa aitekeleze sunna hii ikiwezekana. Au yushiru ila alhajari, au ashirie tu kwenye ile hajarul aswad, wayamli na apite ende zake kwenye sa'i baada ya kutekeleza sunna hiyo ya kushika alhajarul aswad. Wallahu alam.